Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 14. Не быў у гародні гадоў 10, калі не 15. І зноў па-новаму згадваў пра яе і тагачасную, першых пасляваенных гадоў і пазнейшую, зноў жа перакладаючы Васіля Быкава, дзівіўся над старонкамі ягонай дарогі дадому, поўнаму супадзенню пэўных момантаў у нашым лёсе, пры ўсёй рознасці майго і ягонага пісьменніцкага маштабу, калі ён – вялікая планета на небе літаратуры, то я – маленечкі спадарожнік, іскарка вакол гэтай планеты. Ды ўсё ж супадзенні мяне ўражваюць. Васіль пачаў пісаць у горадні, я таксама. Ён менавіта ў горадні ўбачыў першага жывога пісьменніка, якога сустрэў у жыцці, і я ў горадні. Для яго гэта быў празаік Піліп Пестрак, для мяне паэт Анатоль Астрэйка. У 16 год хто не піша вершы? Доўга нікому не паказваў сваіх опысаў, саромеўся, і, мажліва, так доўга яшчэ не паказаў бы, калі б мая мачаха Зінаіда Петроўна не знайшла мой шчытачак з вершамі. Яны і спадабаліся, хоць, калі ўспомніць, гэта былі абсалютна бездапаможныя вершыкі, сентыментальна слязлівыя, цалкам пераймальныя. Шчытачак Зінаіда Петроўна дала пачытаць майму бацьку, які вершаў не любіў, хоць усё жыццё афармляў як мастак-графік кнігі паэзіі і афармляў няблага. Парадокс. Прачытаўшы шчытачак, бацька сказаў, што, на яго думку, вершы слабенькія, але хай паглядзіць іх сапраўдны паэт, прафесіянал. І калі я не баюся, то ён папросіць пазнаёміцца з маімі вершамі свайго старога, яшчэ даваеннага прыяцеля, паэта Анатоля Астрэйку, які, пра што бацька нядаўна даведаўся, знаходзіцца ў горадні, займае пасаду літаратурнага кансультанта ў рэдакцыі газеты «Гродзенская праўда». Я згадзіўся на сустрэчу з паэтам, хоць і баяўся да дрыжыку. Астрэйка апынуўся ў горадні не зусім па сваёй волі. Нейкая была ў яго Менску непрыемная гісторыя, звязаная са скасаваннем шлюбу са старой жонкай і ўступленнем у новы. А за маральным абліччам кожнага савецкага чалавека пільна сачылі парткамы і правкамы. Парткамы асабліва пільна, незалежна ад таго, ты сябра партыі ці беспартыйны. Варта было пакінутай жонцы паскардзіцца на свайго былога мужа ў парткам, каб той паўздзейнічаў на гэтага маральнага ўрода, нягодніка, прыйдзі света, абібока і п'яніцу, і прымусіў яго неадкладна да яе вярнуцца, як чалавека пачыналі разбіраць на адкрытых партсходах, ганьбілі прылюдна. Прапусцілі праз партсход і беспартыйнага Астрэйку, пасля чаго ён вымушаны быў з'ехаць у горадню разам са сваёй новай жонкай. Але і там ягоны мядовы месяц быў сапсаваны. Ішоў 46-й год, год, калі была прынята славутая пастанова ЦК ВКПБ аб часопісах «Звезда Ленінград», якая абрынулася на знакамітую рускую паэтку Ганну Ахматаву, на вядомага пісьменніка-сатырыка Міхаіла Зошчынку. Яны, маўляў, разлагаюць сваімі пісаннямі савецкае общество, яго патрыятычыскія і маральныя ўстоі. Лірыка Ахматавай была названа бессаромнай споведдзю блудніцы, Зошчынку, выкрывальніка тупога мяшчанства, прыраўнялі да ягоных персанажаў, назвалі агалцелым абывацелем, для якога ў нашым цудоўным савецкім жыцці няма нічога святога. Паказваюць савецкіх людзей грубымі, некультурнымі, у той час, як сказаў вялікі Сталін, самы паследні савецкі чалавек, на галаву выйшаў любого высокапастаўленага буржуазнага чынушы. Немногія тады зразумелі, тым больш я, 16-гадовы юнак, што тая пастанова ЦК была рэакцыяй Сталіна і ягонай хэўры на ўманастраенне мільёнаў людзей, на іх спадзеў, што пасля перамогі ў нядаўняй страшэннай вайне жыццё зробіцца святлейшым, больш дэмакратычным, што ніколі не паўторацца колішнія масавыя рэпрэсіі. Вось людзямі нагадалі, усё будзе як раней. Партыя катэгарычна запатрабавала ад савецкай літаратуры партыйнасці, высокай ідэйнасці, узнёслага апявання вялікіх здзяйсненняў савецкага народа, які крочыць ад перамогі да перамогі пад геніяльным кіраўніцтвам таварыша Сталіна. Як не згадаць пра гэта, калі бачыш, што сённяшняе пакаленне маладых людзей нічога не ведае пра 46-ты, да і людзі майго пакалення забыліся пра яго, пра гэты фатальны для савецкай літаратуры паварот у глухое бесчасоўе. І зноў хочуць павярнуць туды ж, у тое бесчасоўе. Па ўсёй краіне пачаліся пошукі мясцовых ахматавых і зошчанак, і ў нас на Беларусі адным з першых, хто трапіў у партыйную забадрабілку, быў, зноў парадокс, абсалютна савецкі паэт Анатоля Стрэйка. Газета «Літаратура і мастацтва» выбухнула фельетонам «Кепскія ландышы», у якім Астрэйку бэсцілі за безідэйнасць, самакапанне, драбнатэм'е, грамадзянскую пасіўнасць. З асаблівай ярасцю аўтар фельетона накінуўся на верш паэта «Ландышы», у якім лірычны герой кажа, што ландышы, які ён прынёс сваёй каханай, ніколі не завянуць, застануцца ў сэрцы увасабленнем святога чыстага кахання. І гэта піша той самы Астрэйка, абраўся аўтар фельетона, які кінуў дзвюх жонак і ажаніўся ў трэці раз. Кепскія ландышы ў Анатоля Астрэйкі, ад іх ткне смуродам багемы. Падпісаны быў фельетон псеўданімам, якраз я тута. І гэта ж трэба, нумар ліма з тым фельетонам паступіў у горадню акурат у той самы дзень, калі мой бацька дамовіўся з Астрэйкам наконт кансультанцыі маіх вершыкаў. Менавіта ў той дзень я і завітаў у рэдакцыю «Гродзенскай праўды». Пераступіў парог аддзела культуры і сумеўся, не ведаючы, да каго звярнуцца. У пакоі было поўна людзей. Адзін з прысутных, седзячы за сталом, у голас, гудлівым басам чытаў газету, робячы час ад часу паўзу і зацягваючыся дымам махорачнай самакруткі. Гэта і быў Анатоля Стрэйка, і чытаў ён усім прысутным лімаўскі фельетон на сябе. Дачытаўшы, адкінуў газету ў бок, устаў, выйшаў за стала, высокі, блакітнавокі, набычыў кучаравую галаву і прабасіў. Ён думае, што калі за псеўданімам схаваўся, дык я не пазнаю, хто гэта. Якраз я тута, ах ты, сабака, толькі праўда ў тваёй пісаніне, што ты якраз тута, там, дзе трэба каго гразёю паліць. І патлумачыў усім. Аўтар Алесь Ха. Пра яго яшчэ ў 20-е гады крапіва напісаў. На някованых гнядых сам не падкаваны, едзе кучар малады з пугай дратаваны. Рускім таварышам перакладу. Дратаваная пуга – гэта жалезны кнут. Толькі хвілін праз 10 ён звярнуў на мяне ўвагу. Ты, відаць, Яфіма Тараса, хлопец. Праходь сюды да стала, сядай. І давай свой шытачак. Узяў шытак, але перш чым пачаць чытаць, сказаў. Калі ўзяўся пісаць вершы, павінен ведаць, што за іх цябе не аднойчы будуць біць па галаве. Во як мяне ў ліме пабілі. І усміхнуўся. Але ты не бойся, я не той кучар, я па галаве не б'ю. Прабег вачыма першую старонку, далей пагартаў, сказаў расчаравана. Па-руску. Чаму па-руску? Ты ж беларускі хлопец. Я прамаўчаў, і ён, уздыхнуўшы, прабасіў. Ну, добра, юнаша бледны, са взорам гарячым. Давай паглядзім, што ты ўмееш. Ён быў першы, хто дапамог мне надрукавацца, пазней ужо ў Менску добразычліва сачліў за маёй дарогай, рэкамендаваў мае вершы альманаху «Савецкая отчызна», цяпер часопіс «Нёман», чытаў усё, што я друкаваў, і пры кожнай сустрэчы ўздыхаў. «Ну чаму ты пішаш па-руску? Усе твае карані тут! Трэба вяртацца да родных вытокаў!» Чаму па-руску? Не такая простая размова, цэлая вялізная тэма. Трэба было многае зразумець і перажыць, каб прыйсці да беларускіх вершаў. Толькі ў 56-м годзе, працуючы ў «Звяздзе», я пачаў пісаць першыя свае беларускія вершы, схаваўшыся за псеўданімам Янка Шчыры. Праўда, гэта былі не зусім вершы. Рыхмаваныя подпісы пад карыкатурамі, пад фотаздымкамі, зрэдку лірычныя мініяцюры. Ніводнага радка з практыкаванняў Янкі Шчырага не помню, а адшукваць іх у падшылках звязды няма ніякага жадання. Не думаю, што Янка шчыры пакінуў што-небудзь вартае ўвагі. Сур'ёзныя вершы яшчэ гадоў 15 пісаў толькі па-руску. Дарога да родных вытокаў была доўгай і нялёгкай. Адным з супярэчлівых момантаў на той дарозе быў мой верш «Дзве мовы». Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.